går berget sundan min brusa. Grönt är dalan balsa över sjösala äng. Hör ni vackra visa, kom sjung min refräng. Tärnan har fått ungar och dyker i min vik. Från alla gröna dungar hörs vinkarnas musik. Och se så många blommor som redan slagit ut på äng. Mandelblom, kattfot och blåviol. Rönnerdalan virvlar sina lulliga ben. Under vita skjortan som viftar kring baderna. Lycklig som en lärka ut i majsolens sken. Sjunger han för räckon som gungar på gren. Kurre, kurre, kurre, nu dansar Rönnerdal. Koko och göken ropar ut gröna dag. Och se så många blommor som redan slagit ut på ängen. Guldviva, mandelblom, kattfot och blåviol. Rönnerdalan binder utav blommor en krans. Binder den kring håret det grova och rufsiga. Valsar in i stugan och har lutan till hands. Väcker fru och barnen med drill och kadans. Där ropar ungarna, pappa är en brud. Med blomsterkrans i håret och nattskjorta till skrud. Och se så många blommor som redan slagit ut på ängen. Guldviva, mandelblom, kattfot och blåviol. Rönnerdal är gammal men han valsar ändå. Rönnerdal har sorger och ont om sekiner. Sällan får han rasta, han får slita för två. Hur han klarar skivan kan ingen förstå. Ingen utom tärnan i viken, hon som dök. Och ekorren och finken och vårens första gök. Och blommorna, det är blommor som redan slagit ut på ängen. Guldviva,